przestępstwo bezwzględnie ścigane przez Urząd Skarbowy, nawet jeśli ktoś chce ci za to zapłacić. Więcej informacji na stronie www.słupczyoszust.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład bezprzewodowe słuchawki Move marki Jabra, dostępne w trzech kolorach za jedyne 399 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. 30 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz mega kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 30 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w mega kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Beksiński. In Memoriam. Album poświęcony pamięci dziennikarza muzycznego, felietonisty, wielkiego pasjonata muzyki i filmu. Wśród wykonawców m.in. The Sisters of Mercy, Lacrimosa, The Alan Parsons Project, Merillion, Camel, Kloster Keller. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, Top Gitar i Teraz Rock. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, witamy po godzinie 17:00, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Jest 6 dzień lutego, jest piątek, czas na serwis. Justyna Mączka, Tomasz Ławnicki. Jest cała lista uchybień. Sąd apelacyjny w Gdańsku zbadał, czy groźny przestępca Henryk Z. musiał wyjść z więzienia. Na polskim niebie zrobi się więcej przestrzeni. Firma Eurolot zawiesza połączenia. Latać będzie jeszcze tylko do końca marca. We Francji ruszyło dochodzenie w sprawie finansów zagranicznych dyktatorów, głównie z Afryki. Dotąd w tej sprawie panowała zmowa milczenia. Groźny przestępca Henryk Z. wcale nie musiał znaleźć się na wolności. Potwierdza to sąd apelacyjny w Gdańsku, który przyznaje, że były uchybienia w postępowaniu dotyczącym izolacji mężczyzny. Seryjny zabójca, gwałciciel i pedofil wyszedł z zakrat, bo sąd w ciągu pół roku nie zdążył wydać decyzji o umieszczeniu go w zamkniętym zakładzie. Wnioskował o to dyrektor zakładu karnego w Sztumie. Specjaliści natomiast ostrzegali, że Henryk Z., mimo że odbył już karę, nadal jest niebezpieczny dla otoczenia. Sąd okręgowy nie zdążył z decyzją, bo nie miał opinii biegłych, a nie miał, bo nie wyznaczył im żadnego terminu, tłumaczy sędzia Mirosław Orzuk. Na pierwszym miejscu znajdują się tutaj wykazane uchybienia w terminowym prowadzeniu sprawy i to w różnych aspektach, poczynając od niezakreślenia tego terminu, później przez brak reakcji na działanie biegłego seksuologa, który sporządzał opinię własną bez współdziałania z innymi biegłymi. Henryk Z. niedługo korzystał z wolności. Kilka dni temu trafił na obserwację psychiatryczną. Sąd apelacyjny przyjrzał się też 7 podobnym sprawom o trwałą izolację groźnych przestępców, które prowadzi Sąd Okręgowy w Gdańsku. Nie dopatrzył się uchybień ze strony sądów, a ze strony więzień. W 2 przypadkach wnioski wpłynęły na parę dni przed końcem odbywania kary, a to za późno, żeby przestępcę zatrzymać za kratami. Teraz informacja sprzed chwili. Komendant główny policji Marek Działoszyński chce odejść ze służby. Rezygnację formalnie ma złożyć w poniedziałek minister Teresa Piotr. Potem wystąpi do premier o odwołanie Działoszyńskiego z funkcji komendanta głównego. Jako powód rezygnacji komendant wymienia względy osobiste. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Znawcy rynku lotniczego przyznają, że tego można się było spodziewać. Na polskim niebie będzie o jednego przewoźnika mniej. Eurolot ogłosił, że od 1 kwietnia zawiesza wszystkie rejsowe połączenia. Firma zapewnia, że za kupione bilety zwróci podróżnym pieniądze. Od jakiegoś czasu było wiadomo, że Eurolot przestał płacić za cokolwiek. Nieuregulowane były opłaty lotniskowe, a także te za paliwo. Upadłość była zatem tylko kwestią czasu. Formalnie do niej jeszcze nie doszło, ale pierwszy krok został zrobiony. Firma od 1 kwietnia zawiesza wszystkie rejsy i zwraca pieniądze za rezerwację. Będziemy proponować 100% zwrot kosztów biletów zakupionych, a także w miarę możliwości będziemy zmieniać rezerwacje na przeloty innym przewoźnikiem. Mówi rzeczniczka spółki Karolina Bursa. Eksperci od dawna narzekali na sposób zarządzania spółką. Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR uważa, że to fatalna strategia położyła Eurolot. Pierwszy błąd to była bezsensowna walka z OLT na niższe ceny biletów, a potem decyzja biznesowa o konkurowaniu z LOT-em. Wiadomo, że część samolotów Eurolotu przejmie LOT, a pasażerów prawdopodobnie prywatna konkurencja. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W żłobku w Chicago 5 małych dzieci zachorowało na odrę. Przypadki tej choroby w Stanach Zjednoczonych są coraz częstsze. Eksperci twierdzą, że to z powodu braku szczepień, na które nie zgadzają się rodzice. Rafał Motryuk. Chore dzieci w Chicago są bardzo małe, nie mają nawet roczku. Nie miały szans na szczepienie przeciw odrze, bo pierwsze dawki podaje się po 12 miesiącu życia. Nie wiadomo, skąd wzięły się wirusy, ale zdaniem wielu amerykańskich ekspertów odra rozprzestrzenia się ostatnio w USA, bo coraz więcej rodziców nie szczepi dzieci z wyboru w obawie przed potencjalnie groźnymi, ale bardzo rzadkimi reakcjami poszczepiennymi. Konsekwencją jest możliwość utraty tzw. odporności zbiorowiskowej. Gdy dawki nie dostają ci, którzy mogą być szczepieni, wtedy więcej ludzi choruje. Ofiarami padają więc osoby, które zaszczepione być nie mogą, niemowlaki czy ludzie z zaburzeniami odporności. Władze stanu Illinois przypominają, że każdy, kto może, powinien być zaszczepiony. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Interesy finansowe zagranicznych dyktatorów w Paryżu pod lupą policji i prokuratury. Francuskie służby wszczęły dochodzenie, co uważane jest za sensację. Bo to oznacza, że pękła zmowa milczenia. Finanse afrykańskich polityków we Francji to był dotąd temat tabu. Paryż, miasto światła i miłości, miał zawsze magnetyczną moc przyciągania. To też za państwowe pieniądze często hucznie się tutaj bawili dyktatorzy z całego świata. Prezydent Bashir al-Assad i jego kuzyn, który posiada siedmiopiętrową kamienicę przy eleganckiej Avenue Foch, klan rodziny Bongo z Gabonu, to właściciele kilku takich nieruchomości. Podobnie jak córka prezydenta Uzbekistanu Gulnara Karimowa. Do tej pory ich interesom i pełnemu przepychu pobytowi nad Sekwaną towarzyszyło dyskretne milczenie władz, często kierujących się względami politycznymi, jak w przypadku państw afrykańskich. Dyktatorzy i ich bliscy robili bajeczne zakupy w najdroższych sklepach Paryża, kupowali pałace, organizowali przyjęcia z udziałem luksusowych panien lekkich obyczajów, nurzali się w szampanie i kawiorze w stołecznych restauracjach. Wszystko za pieniądze podatników w ich krajach. Taki proceder trwał przez dziesięciolecia. Teraz prokuratura postanowiła się z tym rozprawić i zaczęły się dochodzenia oraz zajmowanie nieruchomości dyktatorów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Skrót serwisu w Trójce o 17.30. Zapraszamy. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od tenisa i dość niespodziewanej wygranej Jerzego Janowicza w Montpellier. W ćwierćfinale imprezy ATP ograł rozstawionego z dwójką Francuza Gilles Simona i to ograł łatwo do 2 i do 5. O finał zagra albo z Niemcem Kohlschreiberem, albo z Portugalczykiem Sousą. Skoro o tenisie mowa, to znamy już układ gier weekendowego pojedynku Polska-Rosja w Pucharze Federacji. Jako pierwsze na kort w Tauron Arenie w Krakowie w samo południe wejdą jutro Agnieszka Radwańska i Swietłana Kuzniecowa, potem Urszula Radwańska i Maria Szarapowa. Gry niedzielne rozpoczną się od meczu, na który czekają kibice nie tylko w Krakowie. Starsza z sióstr Radwańskich o 12:00 spotka się z Szarapową. Potem mecz Uli Radwańskiej z Kuzniecową, a gdyby po 4 pojedynkach singlowych spotkanie było nierozstrzygnięte, gra się do 3 wygranych, wtedy czeka nas jeszcze rywalizacja deblowa. Na tę chwilę do gry zostały zgłoszone w naszej reprezentacji Klaudia Jans-Ignacik i Alicja Rosolska. Już wiemy, kiedy zostanie wybrany nowy prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Stanie się to 16 lutego. Wówczas zbierze się zarząd związku i z własnego grona wybierze nowego pryncypała. Poprzedni, Mirosław P., jak wiadomo, przebywa za kratami z podejrzeniem działań korupcyjnych. Wczoraj zrezygnował z funkcji prezesa PZPS-u. W tym sezonie to norma. Treningi i kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Titisee-Neustadt zaplanowane na dziś zostały przeniesione na jutro. Dziś wieje za mocno. Hokeistom na trawie wiatr nie przeszkadza, bo grają o Mistrzostwo Świata w hali. Naszej reprezentacji idzie naprawdę dobrze. W ostatnim meczu grupowym pokonała 6-3 Kanadę. Awans do ćwierćfinału zapewniła sobie już wcześniej. Rywalami Polaków będą Austriacy, a kolejny serwis sportowy w Trójce za 2 godziny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić akcesoria za pół ceny, możesz wyłudzić zniżkę emerytalną. Kawalerze, ja naprawdę mam 83 lata. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji dziesięciolecia. Wybrane akcesoria dostaniesz za pół ceny, kupując urządzenie mobilne w strefie Saturn Connect. Na przykład notebook Dell Inspiron, procesor Intel Core i7, grafika 2 giga, RAM 8 giga za 2699 zł. Szczegóły w regulaminie. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Otóż w salonach Citroena można jeszcze kupić ostatnie modele z rocznika 2014 z mega opustami. Na przykład Citroena C4 Picasso z opustem aż do 28 tysięcy złotych. Sprawdź też nasze opusty na modele z rocznika 2015. Niezależnie od rocznika i modelu, na który się zdecydujesz, nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. Citroen. Creative Technology. Rubaszny musical zderzony z brutalnym mockumentem o koncertowej trasie grupy hardych muzyków. Znakomici aktorzy: Dziędziel, Peszek, Halama, Jakubik, Bohosiewicz, Topa. Legendy sceny alternatywnej: Brylewski, Tymański, Mozil, Deryglasow. Wspaniali celebryci: Lizut, Skiba, Możder, Mazolewski. Wreszcie sam ja, Piotr Kędzierski. Najprzystojniejszy z nich wszystkich. Polskie Gówno. Już od 6 lutego na ekranach kin. Jedziemy znów na koncert w dalekim Pingu Raju. 6 godzin w stałym busie na zagadkowym haju. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Celeron, pamięcią RAM 4 GB oraz systemem Windows 8.1 za jedyne 999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 17, program trzeci, audycja popołudniowa. To robi Williams. Have you met Miss Jones? Someone said as we shook hands, she was just Miss Jones to me. And then I said, Miss Jones, you're a girl who understands. I'm a man who must be free. And all at once I lost my breath, and all at once was scared to death, and all at once I own the earth and sky. And now I've met Miss Jones, and we'll keep on meeting till we die, Miss Jones and I. Pani Agnieszka jeszcze nawiązuje do papieru. Ciekawa sprawa z tym papierem. Ja zauważyłem, że zwracam uwagę na to, jak zawieszony jest papier toaletowy i często właśnie przekładam go tak, by był od ściany. 7 trójek na początku, 22. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo. Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór panu. Wie pan, ja tutaj jako obywatel tego kraju chciałem się solidaryzować z tym obchodem Dni Służby Więziennej. A dni otwartych w więzieniach, tak? Tak, tak, tak. Wie pan, mam tego dylemat taki, bo nie było ulotki informacyjnej. Nie wiem, czy ja mam się solidaryzować z tymi panami i paniami, którzy tam odbywają karę, czy którzy pracują, ale pomysł uważam za jak najbardziej trafiony i że należy go rozpropagować wśród innych grup zawodowych. I pierwszą taką grupą to proponowałbym pracownicy zakładów pogrzebowych. Tu dopiero mogą być atrakcje w związku z Dniem Otwartym. Rozumiem, że zwiedzałby pan z przyjemnością. Pozdrawiam pana. Do usłyszenia. Dwanaście minut po godzinie 17. Święta bez granic 2014. Święta bez granic. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Ewa Gorzelak-Dziduch w naszym studiu, szefowa Fundacji Nasze Dzieci, fundacja, która opiekuje się, jak pamiętamy, mam nadzieję, dziećmi z chorobą nowotworową, nieco przeziębiona, ale wyposażona już w gorącą herbatę. Witam państwa serdecznie. Dzień dobry, słuchacze pomagali w tym roku fantastycznie, wspaniale. A ja jestem zaskoczony sumą, którą udało nam się zebrać w sumie. Dzięki wpłatom, za sprawą państwa uczestnictwa, po uczestnictwie w licytacjach, za sprawą SMS-ów. W sumie udało się zebrać nam 828 tysięcy 800 zł 26 groszy. Ja również jestem pod wielkim wrażeniem tej wpłaty. Przyznam się państwu, że w wielu licytacjach brałam udział, ale nie spotkałam się z tym, żebym była w jakiejś, uczestniczyła w jakiejś licytacji, kiedy kwoty były tak przebijane. Tak za maszyście. Tak, tak. Mają państwo naprawdę wielkie, wielkie serca, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Wspomnijmy zatem te licytacje. Nie doczekał się pan konkurencji, co jest chyba dobrą wiadomością dla pana. Niezbyt dobrą. Chciałem powalczyć. O, mam młoteczek taki magiczny. No może tam tym młoteczkiem coś zadziałać. No jasne, zapomniałem. No kilka razy może pan przycisnąć. Raz, dwa, 3-4. Jakie zakłócenia? Bo mi się kliknęło dwa razy, więc już 4 mamy. 5. Szósty raz wcisnąłem. Drugi raz dopiero? Nie, 7 raz. A jeszcze raz sobie wcisnę. No to tak na równo, do 10. To już, panie Kubo, bez przycisku do 13 dobijemy. A, żeby mi ręka nie odpadła, tak? Tak, bo już tyle pan się nawstrykał, to... Dobrze. Kłaniam się grupie. No i na posterunku również niezawodny pan Robert. To ja muszę, tak coś czuję, przygotować sobie chyba specjalną kartkę. 33 tysiące. 34 Gdańsk. 35. 36. 37. Tutaj muszę powiedzieć, że pula mi się wyczerpała, ale myślę, że mogę liczyć na wsparcie naszych przyjaciół z Warszawy. Gdyby można było prosić o połączenie z grupą przyjaciół z Warszawy, to myślę, że pociągnęlibyśmy temat dalej. Pan Robert wyrazi taką zgodę? Bardzo proszę. Dobrze, pan Robert się zgadza, a my mamy troszkę czasu. No cóż, spróbujmy. No i chyba wszystko wskazuje na to, że się udało. A zatem dla porządku, pan Robert jest na antenie? Jestem. Jestem. Grupa przyjaciół z Gdańska jest? Jestem. Jestem. A grupa przyjaciół z Warszawy? Jest grupa przyjaciół z Warszawy. No cud. Dobrze, ile mamy? 37? Tak. To wspieramy na początek do 40. Pan Robert zdaje się, że w tym roku będzie miał groźnego przeciwnika, panie Robercie. Zbliża się koniec audycji, 50. Aby tak... 50? Tak. Zaraz, muszę przeliczyć. Aha, przeliczyć, co mam w portfelu, tak? Tak, już przeliczam. Tam w bocznej kieszonce jeszcze coś może być. Dobrze, to będzie 51. Samotny Robert, 53,333. Tutaj Gdańsk z tej strony, ja się zwracam do Warszawy. Tak. Myślę, że odpuścimy panu Robertowi, a zgłosimy się do kolejnej licytacji. Dobrze, przyjmuję tą propozycję, tak robimy. Dobrze. Jej, jak pięknie i szybko pan to policzył. Na kalkulator. No chyba, że tak, bo troszkę bym panu zazdrościł. Panie Konradzie, 10 333 złote. Czy mogę jeszcze kogoś pozdrowić przed młoteczkiem? Mogę. Bo na pewno czekają na mnie, bo jestem w podróży. Moja żona, córeczka i babcia, także chciałem pozdrowić serdecznie. Udało nam się wygrać. No wie pan, tylko że ja, jak pan zauważył, jeszcze tego zwycięstwa nie przypieczętowałem. A! Jeszcze ktoś jest? No, rzekłbym niestety, ale nie będę ukrywał, że się z tego bardzo cieszę. Dodzwonił się do nas w tym momencie pan Bogdan. Dobry wieczór. Ja pana bardzo przepraszam, bo ja wiem, że panu skomplikowałem życie troszkę, prawda? No właśnie, tak. Teraz będzie mi się ciężko wycofać. Mam nadzieję. Panie Marku, pan za przepis na kapustę z grzybami zaproponował 21 tysięcy, prawda? Tak. Tak. Chociaż nie wiem, jak to smakuje, no ale kota w worku kupujemy. No. To trzeba zrobić. Panie Andrzeju, mam 21 tysięcy za ten przepis. Ile pan proponuje? 22. Mamy mało czasu, prawda? Nie. 25? To ja 27. To może ja 30? 35. Aż westchnąłem. To jest taki przepis, który realizuje na ziemi amerykańskiej. Wąchając tę kapustę, myśli o polskich łąkach. No to może 48. Ja tylko przypomnę, że przepis jest naturalnie niezwykły. No już tak trochę doszliśmy do absurdu, bo chyba nie ma takiego lokalu z bigosem za taką cenę, ale... W poprzedniej licytacji pani używała słowa dobrze. Aha. Ja też spróbuję dobrze. To pomaga, niech tak. Będzie 50 tysięcy. No pomaga. Widzi pan, że pomaga? 55. Dobra, to ja zrezygnuję z tego obiadu, a płacę powiedzmy 10 tysięcy na... 10 tysięcy na Fundację Nasze Dzieci. Ja tylko zapytam... Czy aby przypadkiem nie pojawiła się konkurencja? Pani Kuba, to ja. Aha, no to pani Ziuta słynna. No. Uznała pani, że warto podwyższyć tę cenę? Tak, ja to przemyślałam. To jest poważna sprawa. No. 60 tysięcy. To gratuluję pani. Mamy 60. Przekazuję, tak? I przekazuję 50 tysięcy złotych na konto. Wie pan, że... Wow. Aż za nie mówiłem. No ja też. Pani Ziuto. Pan co, ja wpadłam na świetny pomysł. Mianowicie. Myślę, że pan Andrzej to jest po prostu super, super człowiek i ja będę co pół roku mu wysyłała ten przepis. Wracając do 60 tysięcy, bo tyle mamy za przepis na bigos, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. A młotek? Chodzi pani o zakończenie formalne licytacji, tak? Tak, 63,333. To tego ja bym nie przewidział. Bardzo proszę, 38. Odnotowałem, panie Mariuszu. Dziękuję. 40 po raz pierwszy, po raz drugi. Nie. 40 po raz pierwszy, owszem. 41? 42. O, gratuluję panu tutaj, że pan uczestniczył. Rozumiem, że już po raz pierwszy, po raz drugi, czy jeszcze ktoś tam jest na linii? A wie pan, że podkusił mnie pan? Sprawdzę. Nie ma, ze smutkiem w głosie stwierdziła Ewa. Zatem, panie Mariuszu, dziękujemy za udział. Polecam... Miał być samochód. Nie będzie samochodu, będzie dla synka kosiutka. Cel jest tutaj najważniejszy. Tak było, proszę państwa. W ubiegłym roku wciąż z nami pani Ewa Gorzelak-Dziduch, szefowa Fundacji Nasze Dzieci. No, udało się zebrać ogromne pieniądze i pytanie podstawowe oczywiście, jak wykorzystacie te środki? A czy ja mogę jeszcze, zanim odpowiem na to pytanie, chciałam podziękować państwu przede wszystkim. Chciałam podziękować wszystkim, którzy przekazali dary na aukcję. Podziękować przede wszystkim programowi Trzeciego Polskiego Radia za to, że państwo wybraliście nas do tegorocznej akcji. A przede wszystkim chciałam podziękować panu, panie Kubo, i tutaj zdradzę państwu, że podczas tych programów panowała tutaj niesamowita atmosfera. Pan Kuba promieniał i myślę, cudowna energia. Myślę, że pan się też bardzo dobrze bawi przy tych programach, prawda? Owszem, tak, ale za każdym razem. To jest nieprawdopodobne. Doceniam bardzo słuchaczy i co roku jestem zaskoczony i zaangażowaniem, i sumami, i taką ochotą uczestnictwa w tych licytacjach. No i przede wszystkim hojnością, bo tak, to są sumy po prostu kosmiczne, fantastyczne. A na co pójdą te pieniądze, jak będą przeznaczone? Znaczy, trudno mi powiedzieć tutaj taki jeden konkretny cel państwu przedstawić. To będzie, bo to są różne pomysły, prawda? Różne szeroko inicjatywy. Rozumiane wsparcie dzieci, naszych podopiecznych, pacjentów kliniki onkologii, a także ich rodzin. I naprawdę jest to bardzo duży zakres naszej pomocy, bo każdy pacjent, każda rodzina to są zupełnie inne potrzeby. Niektórym trzeba finansować i wyżywienie w szpitalu, rodzicom przede wszystkim. Mm-hmm. Zdarza się tak, że przyjeżdżają na jakieś badanie albo przyjeżdżają na chemioterapię. Z różnych powodów się okazuje, że nie może to się odbyć tego dnia. W związku z tym, jeżeli mieszkają w okolicach Warszawy, mogą wrócić do domu. Jak mieszkają gdzieś 500 kilometrów od szpitala, no to nie będą dziecka ciągać w tej z powrotem, więc trzeba wtedy sfinansować pobyt w hotelu. Również finansujemy środki opatrunkowe, wyposażamy oddział, jeżeli są jakieś potrzeby i oddział się zwróci do nas z czymś, to staramy się to albo zdobyć, albo kupić. Tutaj dzięki państwa pomocy, dzięki tej niesamowicie wielkiej kwocie zebranej, będziemy mogły po prostu spokojnie pracować i spokojnie pomagać i nie rozglądać się, gdzie tutaj zdobyć pieniądze. Może uda się zrealizować też chociaż niektóre marzenia dzieci. Takie związane, takie bardzo dziecięce, takie oczywiste, związane z przyjemnościami. Czasami... To na pewno zdarza nam się to robić. Mam nadzieję, że będziemy mogli teraz w szerszym zakresie to robić. Natomiast no, były takie sytuacje, na przykład, że zwracali się do nas lekarze z prośbą o, żebyśmy sfinansowali jakąś chemioterapię niestandardową. Mhm. Bo ta procedura, zanim się uzyska refundację, to trwa i nie ma sensu, żeby dzieci czekały na wymianę papierków, jeżeli te leki trzeba podać już. I mieliśmy takie momenty, że się zastanawialiśmy, czy nas stać na to, czy możemy to zakupić, a potem myśleliśmy, kurczę, przecież to jest nasza podstawowa sprawa, finansować lekarstwa, a reszta może poczekać, więc nie będziemy musieli mieć teraz takich dylematów. Zdarzało się, że jak są na przykład leki przeciwgrzybiczne i to jest przyjmowanie codziennie syropku albo tabletki, bez sensu jest, żeby dzieci siedziały w szpitalu, żeby te syropki przyjmować, jak mogą iść do domu, a te leki nie są niestety w domu finansowane i my odsyłaliśmy do innych fundacji albo szukaliśmy gdzie indziej środków. Teraz będziemy mogli sami się tym zająć, usprawnić to i naszą działalność i ułatwi rodzicom ten cały przebieg procesu leczenia. Za waszą pracę my również bardzo, bardzo dziękujemy. Ewa Gorzelak-Dziduch, Fundacja Nasze Dzieci. Dziękuję bardzo. 24 prawie minuty po 17. Strategicznym sponsorem akcji Święta Bez Granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Take me downtown. Panie Mariuszu, witam, halo. 7 trójek na początku, 22. Pan Tomasz w takim razie. Panie Tomaszu, halo. Coś nie mam szczęścia do połączeń, może za moment. Tu trójka. To był zespół ZZ Top. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? I Katarzyna Kłosińska. Witam panią profesor, kłaniamy się. Dobry wieczór. Jak zwykle pewnie dużo, chciałem powiedzieć, telefonów, listów. Listów, tak. Do mnie są listy. Między innymi od pani Pauliny Drapińskiej z Drygulca, która zauważyła, że ci, co grają w piłkę nożną, to piłkarze. Ci, którzy grają w piłkę siatkową, to siatkarze. A ci nasi medaliści... Ręczniarze. Ręczniarze, no jednak nie ręczniarze, tylko... Ale również... No właśnie, nie stworzyliśmy takiej nazwy. Komentatorzy mówią czasem piłkarze ręczni, po prostu. Piłkarze ręczni, no ale chcemy się wyrażać skrótowo. Mówimy szczypiorniści. Właśnie, również. Mówimy szczypiorniści, a na tę grę mówimy szczypiorniak. Tak. No i oczywiście słuchaczka zastanawia się, skąd ta nazwa. Mhm. A to jest ciekawa historia, bo wiąże się z miejscowością właśnie Szczypiorno koło Kalisza, gdzie w czasie I wojny światowej powstał obóz jeniecki, w którym znaleźli się między innymi polscy legioniści, ci, którzy odmówili złożenia przysięgi na wierność Niemiec. I nudzili się trochę w tym obozie, umilali sobie grę, właśnie, znaczy umilali sobie życie grą w coś, co można było właśnie nazwać piłką ręczną, z tym, że nie używali do tego zwykłej piłki, bo nie mieli takowej, stworzyli ją ze szmat po prostu. I być może są różne wersje. Niektórzy sądzą, że to Niemcy nauczyli ich. Tak, właśnie. Ja czytałem taką wersję, że to Niemcy nauczyli Polaków, znali tę grę nieco wcześniej. Tak, bo ona w ogóle bardzo niedawno, tam pod koniec XIX wieku. A że potrzebowali przeciwnika, rywala na boisku do tej gry, więc zainteresowali naszych jeńców. No w każdym razie nazwa się wzięła od miejscowości Szczypiorno koło Kalisza. I to właśnie się utrwaliło, tym bardziej, że no nie mamy takiej nazwy, jak nie wiem, ręczniarze, na przykład jak siatkarze. Ale ten szczypiorniak brzmi nieźle. No pewnie, to tak, tym bardziej, że taka nasza nazwa. I ma ładną historię. Co tam ciekawego jeszcze w listach? W liście od pani Iwony z Warszawy jest irytacja. Irytacja na dziennikarzy, niestety, którzy mówią na przykład tak, ludziom brakuje tam czegoś tam, dziewczynką nie chce się uczyć, albo kłopotą nie ma końca. Ja tutaj celowo tak wyolbrzymiłam to on na końcu. Żeby usłyszeć ten błąd. Żeby usłyszeć ten błąd, bo oczywiście chodzi o to, że ludziom nie chce się czegoś tam robić, dziewczynkom nie chce się czegoś tam robić, kłopotom nie ma końca. Oczywiście mamy tutaj celownik, czyli komu czemu, to musi być om, a om pojawia się wtedy, gdy mamy, nie wiem, idę tą drogą, prawda? To albo prawda, idę z matką. Ale tutaj również pojawiają się błędy, bo często można usłyszeć niestety robią, mają. Robią, mają, idą. I to jest właśnie ciekawe, że tutaj, gdzie powinno być om, to ludzie mówią om, a gdzie powinno być om, to ludzie mówią om. Robią, mają, idą, to na ogół ma podłoże gwarowe, ale nie tylko. Natomiast no, takie kłopotą nie ma końca, to jest po prostu taki błąd, bardzo często wynikający z tego, że ludzie nie pamiętają, że tam rzeczywiście musi być Pani on. Pani Iwona tutaj apeluje, podglądam o to, aby wytłumaczyć, kiedy on, a kiedy om. Tak, no pani Iwona prosi, żebym to zrobiła w jak najprostszy sposób, więc tak postaram się zrobić. Tam, gdzie mamy komu czemu w liczbie mnogiej, dziękuję rodzicom, ludziom, przypatruję się stołom, psom, kotom, a tam, gdzie mamy z kim, z czym, czy kim, czym w liczbie pojedynczej, w rodzaju żeńskim, to mamy on, idę tą drogą, tam, czy idę z matką i tak dalej. Jeszcze chwilka nam pozostała, mamy czas na jeszcze jeden list od pana Lecha. Z Białej Podlaskiej, który usłyszał też w telewizji o przestępcach z górnej półki, a mianowicie chodziło o był taki reportaż o psie szturmowym, jedynym w Polsce, który chodzi na akcję z antyterrorystami, przez co jest, i tutaj cytat, postrachem przestępców z górnej półki. No, jak się panu podoba ten przestępca z górnej półki? Taki sprawny przestępca, no bo zdołał się wdrapać na tę półkę. Zdołał, pewnie tam jakieś kosztowności są. Tak. I to dlatego. No, ale sprawny i wysoki. Tak, oczywiście wyrażenie z górnej półki łączymy z czymś pozytywnym, z czymś, co można kupić. Tak jak zauważył pan Lech, no podkreśla wysoką klasę, lepszy styl, wysoką jakość czegoś. No, przestępca z górnej półki raczej nie może być. Ja się kiedyś spotkałam dosyć niedawno z podobnym sformułowaniem niestety w pracy jednej studentki, która napisała, że internet jest fantastyczną skarbnicą nowomowy. Mhm. No, trzeba pamiętać, że pewne wyrażenia, które niosą w sobie jakiś ładunek pozytywny, nie powinny się łączyć z tym, co oceniamy negatywnie. A towary mogą być z górnej półki? No, towary jak najbardziej z górnej półki, stąd się to wzięło, to wyrażenie. Towary, tak. Coś tam jest z górnej półki, znaczy jest takie lepsze. Droższe zapewne. Atrakcyjniejsze. Katarzyna Kłosińska, dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia po 17.30. Program trzeci. Przed nami skrót wiadomości. Justyna Mączka. Mamy dobre informacje dla działkowców. Posłowie zdecydowali, że altany ogrodowe, także te, które nie mają ażurowej konstrukcji, mogą nadal stać i to będzie zgodne z prawem. Nowelizacja była konieczna po tym, jak Naczelny Sąd Administracyjny zdefiniował altanę jako niewielką ażurową konstrukcję chroniącą przed słońcem i deszczem. Tego wymogu nie spełnia prawie 900 tysięcy budynków na terenie rodzinnych ogrodów. Ale po decyzji Sejmu działkowcy mogą spać spokojnie, zapewnia zajmująca się sprawą posłanka Aldona Młyńczak z PO. Jest to przede wszystkim ochrona altan przed wyburzeniem. Wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone, zostały uzgodnione z rządem. Także działkowcy absolutnie nie wnosili już dodatkowych zmian. Legalizacja dotyczy oczywiście tylko tych altan, które zostały postawione zgodnie z obowiązującym prawem. NFZ podał dane dotyczące pakietu onkologicznego. Umowy na jego realizację wypowiedziały do tej pory nieliczne placówki. W skali kraju 9 szpitali, czyli niespełna 2% i 69 przychodni specjalistycznych, czyli prawie 3%. Od początku roku wydano ponad 43,5 tysiąca kart szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego, ale najwięcej w szpitalach, a nie w przychodniach, gdzie pierwszą diagnozę mieli stawiać lekarza pierwszego kontaktu. Szpital w Nowym Targu w ciągu pierwszych 3 tygodni ferii zimowych udzielił pomocy aż 900 narciarzom i snowboardzistom. Najwięcej poszkodowanych trafia tam popołudniami albo wieczorem. Wicedyrektor szpitala Jacek Imioło uważa, że przyczyną jest polski zwyczaj jeżdżenia na stokach przy sztucznym oświetleniu. Na zachodzie na nartach jeździ się do godziny 16. U nas promocje zaczynają się od godziny 16, kiedy jest ta gorsza widoczność, kiedy te stoki są już mniej przygotowane po całym dniu, kiedy ten organizm jest zmęczony, kiedy te mięśnie są już słabsze. O ten uraz naprawdę jest nietrudno. Równie dużo połamanych narciarzy trafia do szpitala w Zakopanem. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys, witamy. Dzień dobry. Szef Komisji Nadzoru Finansowego przekonuje banki do swojej propozycji rozwiązania problemu kredytów walutowych. Na razie bez rezultatu. Uczestnicy spotkania uznali, że potrzebują trochę czasu i wykonania dodatkowych analiz. Kolejne spotkanie zostało ustalone na piątek 13 lutego. Oddzielne spotkanie jeszcze jest zaplanowane z biegłymi rewidentami. Tak mówi Maciej Krzysztofek z biura prasowego KNF. Najwięcej wątpliwości budzi kwestia rachunkowa i sposób zaksięgowania strat poniesionych na kredytach walutowych. Dopracowanie tych kwestii wymaga czasu, mówi prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Każda propozycja wymaga przeliczenia, sprawdzenia tego od strony regulacyjnej, nie tylko prawa polskiego, także międzynarodowych standardów rachunkowości. A pomysł przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka polega na tym, że aktualny kredyt frankowy byłby podzielony na dwie części. Pierwsza, hipoteczna, ma wynosić tyle, na ile opiewałby kredyt złotowy zaciągnięty przed laty zamiast frankowego. Do drugiej, niezabezpieczonej hipoteką, trafiałaby pozostała część aktualnego zadłużenia. Połowa z tej kwoty miałaby być umorzona przez banki. Kto jeszcze nie zatankował samochodu, powinien to mocno rozważyć. Analitycy paliwowi mówią, że to już koniec obniżek cen na stacjach. Mało tego, pojawiają się już podwyżki. Wszystko z powodu wzrostu cen ropy. Ta kosztuje $58 za baryłkę, o 12 więcej niż w połowie stycznia. A to przekłada się na ceny w hurcie, mówi Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex.

wszystkich podróżujących krajową 19 z Lublina do Białegostoku. Na wysokości Radzeń Podlaskiej jest blokada rolników i trzeba się troszeczkę odbijać od tej trasy. Niestety policja tylko światłami miga, ale nic nie informuje. Także jadącym z Lublina proponowałbym jechać na miejscowość Paszki. Jest to przed Radzeniem w prawo i tamtędy można objechać te całe zamieszanie. Dziękujemy za informację. Jeszcze pan Dariusz. Panie Dariuszu? Dzień dobry. Dzień dobry. Za pośrednictwem Anteny Trójki chciałem przekazać, żebyście państwo przekazali panu Piotrowi, naszemu kochanemu redaktorkowi, życzenia zdrowia i chciałem przekazać jedną rzecz tutaj w imieniu fanów Anatemy. Panie Piotrze, bez pana to radio nie brzmi. To mówiłem ja, Darek, Pomoc Drogowa Częstochowa. Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję. Tu program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Przed nami wiadomości śniegowe. Henryk Sytner. Wspominałem wczoraj o dwóch lodowcach austriackich, Kitzsteinhorn i Meldaler Gletscher, na których narciarze znajdą świetne warunki do szosowania. Dziś o jeszcze jednym miejscu gwarantującym śnieg. To lodowiec Dachstein na granicy górnej Austrii i Styrii. Najdalej na wschód wysunięty lodowiec alpejski. Zajmuje 560 hektarów powierzchni. Po raz pierwszy został zdobyty w XIX wieku, ale jego największy rozwój nastąpił pod koniec lat 60. Do dyspozycji narciarzy oddano 2 km tras niebieskich, kilometr czerwonych i 1000 metrów czarnych. Kolejka linowa wywozi nas na wysokość 2700 metrów, a dwuosobowy wyciąg krzesełkowy na 2520. Czynne są trzy orczyki. Oczywiście nie zapomniano o snowboardzistach. Dla nich największą atrakcją jest Atomic Super Park. Amatorzy biegów i spacerów narciarskich też znajdą tu coś dla siebie. Między innymi narodową austriacką trasę narciarską biegnącą od górnej stacji kolejki do miejscowości Obertraun po drugiej stronie masywu. Lodowcową nowością jest wiszący most na wysokości 2700 metrów i platforma widokowa, z której rozciąga się, jak przeczytałem w przewodniku, panorama gór 360 stopni od Słowenii po Czechy. Pytają państwo również, jak dostać się na austriackie lodowce. No, najlepiej własnym samochodem, trasą Wiedeń, Salzburg, Innsbruck lub przez Niemcy Monachium, Innsbruck. Komunikacją publiczną trzeba się kilka razy przesiadać. Pociągiem można dojechać tylko do Zeelamsee w rejon lodowca Kitzsteinhorn, do Meierhofen, prawie pod Hinterzugs, do Imst, stąd niedaleko na Pitztal i do Landeck-Zams, który otwiera drogę na Kaunertal. Naturalnie najszybciej dostaniemy się na lodowce, lecąc samolotem do Monachium lub Salzburga. Z lotnisk kursują autobusy w rejony lodowcowe. Czasem również hotele zapewniają swoim gościom transfer. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. I'm passing sleeping cities, fading by degrees, not believing all I see to be so. I'm flying over backyards, country homes and ranches, watching life between the branches below. And it's hard to say who you are these days, but you run on anyway, don't you, baby? You keep running for another place to find that saving grace. I'm moving on alone over ground that no one owns, past statues that atone for my sins. There's a guard on every door and a drink on every floor, overflowing with a thousand amens. And it's hard to say who you are these days, but you're right on anyway, don't you, baby? topic of your father's two-room mansion. No headroom for expansion no more. And there's a corner of the floor. They're telling you it's yours. You're confident but not really sure. And it's hard to say who you are these days, but you're right on anyway, don't you, baby? You keep running for another place to find that saving grace, don't you, baby? Puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dobry wieczór. Najpierw była emocjonalna wymiana zdań, a potem głosowanie i odpowiedź na pytanie, czy Sejm zgadza się na ratyfikację konwencji o przeciwdziałaniu przemocy. To jest zdecydowanie konwencja o przemocy. Przemoc wobec polskiego parlamentu, czyli siłowe przepychanie konwencji. Przemoc pani premier Kopacz wobec posłów Platformy, żeby głosowali za. Przemoc wobec polskiej rodziny, bo konwencja ją niszczy. Dlaczego się dzieje tak, że 89% Polaków oczekuje tej konwencji? Ponieważ oczekuje skutecznej walki z przemocą domową, z przemocą wobec dzieci, wobec kobiet. Trzeba to wreszcie dopełnić. To, co mamy w naszym prawodawstwie, trzeba wreszcie dopełnić. Głosowało 437 posłów, za 254, przeciw 175, wstrzymało się 8. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 roku. Za konwencją głosowała m.in. wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka. Dzień dobry, jest w naszym studiu. Dzień dobry panu, przeciwko dzień dobry państwu. Przeciwko ratyfikacji konwencji była m.in. Marzena Wróbel. Dzień dobry pani poseł. Witam państwa. Pani marszałek, w październiku zeszłego roku mówiła pani tak. Nie wierzę w to, że jak odbędą się wybory samorządowe, to natychmiast konwencja zostanie przyjęta. Pamiętajmy, że potem będą kolejne ważne daty, zaczną się wybory prezydenckie i tak dalej. No, wygląda na to, że się pani pomyliła. I bardzo się cieszę, że się pomyliłam. Nawet dzisiaj gratulowałam pani premier Kopacz z tego powodu, że udało jej się zmusić swój klub, a wiemy, że nie było łatwo, do tego, żeby w większości zagłosował za tą konwencją. Bo ja osobiście jestem przekonana, że gdyby był jeszcze premier Tusk, to nigdy nie doszłoby do tej ratyfikacji. Także tutaj to jest taki dzień, w którym rzeczywiście muszę panią premier Kopacz pochwalić za to i bardzo się z tego powodu cieszę, no bo wiadomo, sprawa jest bardzo ważna i na nią tak bardzo długo czekały kobiety. Po tym głosowaniu posłowie PiS-u mówili, że uznają decyzję o ratyfikacji konwencji, jeśli prezydent ją rzeczywiście ratyfikuje, za niezaistniałą. Pani poseł Marzena Wróbel, dla pani to głosowanie się odbyło, ratyfikacja będzie faktem, czy rzeczywiście po prostu nic się nie wydarzyło i nie wydarzy? Panie redaktorze, skandaliczne było to, co się działo wokół prac nad tą konwencją, zwłaszcza wczorajsze posiedzenie dwóch połączonych komisji urągało wszelkim standardom parlamentarnym i my chcieliśmy dyskutować na temat zastrzeżeń wybitnych legislatorów, wybitnych profesorów. I nie byliśmy w stanie zabrać głosu, ponieważ przewodniczący komisji na to nie pozwalał. Którzy to legislatorzy i eksperci zgłaszali te zastrzeżenia, na które się pani powołuje? Myślę przede wszystkim o znakomitej, bardzo kompleksowej opinii pana profesora Cezarego Mika, który stwierdził wprost, że ta konwencja jest najzwyczajniej w świecie źle przetłumaczona, że tam są takie niedopowiedzenia, które mogą w sposób zasadniczy wpływać na rozumienie podstawowego tekstu. I dlatego Prawo i Sprawiedliwość, pani poseł? Przy tak skandalicznym tłumaczeniu konieczne będzie jeszcze raz dokonanie tego tłumaczenia, bo w takim stanie ten tekst, ta konwencja nie mogą być opublikowane w Dzienniku Ustaw. I ten argument przewoją posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią właśnie, że prezydent otrzyma do podpisu inny tekst konwencji niż ten, na który Sejm wyraził zgodę. To się nadaje zgodę. Tylko do Pani Trybunału Konstytucyjnego. Tak, no to jest w ogóle bardzo interesujące, że opozycja powołuje się wyłącznie na jedną z opinii, która w żaden kategoryczny sposób nie podważa konstytucyjności. Proszę tutaj panu posłanko nie ale wprowadzać. Ale podważa, poza tym ja błąd. Mówię o czymś innym. Natomiast jest kilka... Ja nie mówię o konstytucji, ja mówię w tej chwili o tym, że tekst, który został uchwalony dzisiaj, nie zostanie opublikowany w tym samym stanie w Dzienniku Ustaw. Pani marszałek tak, a, więc ja wracam do swojej wypowiedzi, mianowicie, że wszystkie pozostałe opinie stanowczo orzekły, że nie ma żadnych wątpliwości konstytucyjnych co do tej konwencji. A jeśli to nie chodzi, jest prawda. Jeśli chodzi o kwestie językowe, to ja jestem filolożką i wiem z tego, że kwestia stosowania rozmaitych słów jest sprawą drugorzędną. Najważniejsze, żeby sens się zgadzał. A co do tego nie ma żadnych wątpliwości i co więcej, pewne wątpliwości językowe mogą być zmienione w późniejszym czasie. Także ale to jeśli jest są bardzo urojone o których wątpliwości. Mówi pani poseł Wróbel i mówią o nich także politycy Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy, to jest materia, oni mówią. Czy to jest materia dla Trybunału Konstytucyjnego, absolutnie. Żeby zajął się, nie, zajął nie. się tą konwencją? Ja odsyłam, pani ja, marszałek się nadaje Nowicka, ja odsyłam tylko do tutaj do stanowiska rządu w tej sprawie, który bardzo jednoznacznie stwierdził, że w ogóle ta znakomita, zdaniem pani posłanki, opinia jest bardzo wątpliwa, ponieważ akurat to jest jedyna z tych opinii, która jest oparta na założeniach ideologicznych. Tam czytamy i wiemy, że pan profesor jest przeciw tej konwencji, czego nie można powiedzieć o innych opiniach. My nie wiemy, jakie mają poglądy, tylko po prostu stwierdza się zgodność dokumentu z konstytucją. A zatem cała ta wykładnia jest bardzo wątpliwa i w żaden sposób żadnych wątpliwości nie wzbudza. Pani a już na pewno Wróbel, językowe. Jeśli Trybunał Konstytucyjny miałby zająć się tą ustawą i ratyfikacją konwencji, to jakie argumenty przeciwnicy konwencji podnieśliby, czy pani by podnosiła przed Trybunałem? No przede wszystkim to, co mówi pani Nowicka, nie ma nic wspólnego z faktami, które miały miejsce na sali sejmowej. To nie jest prawda, że opinia pana profesora Cezarego Mika nie jest opinią obiektywną, bo tego nawet rząd nie podważał, mimo że przedstawiciele rządu byli za tą konwencją. I ja oczekuję, że pani przeprosi w tej chwili pana profesora Cezarego Mika, bo jego opinia negatywna rzeczywiście dotycząca tej konwencji była najbardziej komplementarna i podchodziła do absolutnie wszystkich warstw tego tekstu. A była znakomita. A wracając do pytania, pani poseł? A wracając do pytania, nie można przyjmować aktu, który jest niedookreślony, który można interpretować w sposób dowolny, a będzie to robiło ponadnarodowe ciało o nazwie Grevio, które w swoisty sposób, znany tylko sobie, będzie mogło interpretować te luźne w gruncie rzeczy zapisy tak, jak będzie chciało. To jeden ale zarzut, to, co kolejne? Jest, to, co jest najbardziej skandaliczne w tej konwencji, to, że ona nie dotyczy de facto przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Tutaj nie chodzi o przemoc, tutaj chodzi o wprowadzenie do polskiego systemu prawnego pojęcia płci społeczno-kulturowej, czyli założenia, że człowiek nie jest kobietą czy mężczyzną, nie determinują go względy biologiczne, może sobie płeć de facto wybierać. To pojawiają się tam też strony, inne poseł, skandaliczne zapisy. Spojrzenie z drugiej strony, sugestie, że tradycja, kultura, religia są tymi czynnikami i stereotypy kulturowe są tymi czynnikami, które stanowią źródło opresji wobec kobiety. Ja stwierdzam, że moja kultura i moja tradycja i moja wiara chrześcijańska do tej pory chroniły mnie właśnie przed tego typu opresjami. Artykuł 14 konwencji, bo rozumiem, że o nim pani mówi. Strony podejmą, gdy to właściwe, działania niezbędne, by wprowadzać do programu programów nauczania na wszystkich etapach edukacji, dostosowane do etapu rozwoju uczniów treści dotyczące równości kobiet i mężczyzn, niestereotypowych ról społeczno-kulturowych, wzajemnego szacunku i tak dalej. Pani marszałek, jak pani rozumie te niestereotypowe role społeczno-kulturowe? Panie redaktorze, po pierwsze, nie jest prawdą, co pani Wróbel mówiła, że język konwencji jest językiem wątpliwym i że ja czytałam ten tekst po angielsku. Okay, i porównywałam go z polskim. Ale nie, ja bym chciała, żeby to wybrzmiało. Ale nas obowiązuje tekst polski, a nie tekst angielski. Nie ma, to ale ja porównywałam z tym tłumaczeniem. Zgodnie z konstytucją dla polskiego parlamentu ważny jest tekst polski. Pani poseł, pani marszałek, jedna prośba. Rozmawiamy o konwencji... Ale panie redaktorze... Momencik, rozmawiamy o konwencji o przeciwdziałaniu przemocy. Apeluję i proszę, żebyśmy rozmawiali w ale taki sposób, nie do mnie, żeby się chyba nie przekrzykiwać. Chyba pan redaktor do pani Wróbel tu pani apeluje, bo ja już czekam cierpliwie na swoją kolejkę, ale cokolwiek powiem, to natychmiast pani Wróbel musi zareagować. Niestereotypowe role społeczno-kulturowe. Jak pani rozumie, co tutaj ma być promowane w tym zakresie? Panie redaktorze, ja powiem tak. Ja w ogóle jestem już zniesmaczona tą całą dyskusją wokół tej konwencji. Konwencja ma 81 artykułów. Opozycja, fanatyczna opozycja przeciwko tej konwencji cały czas mówi o trzech artykułach, wypowiada wszelkie możliwe absurdy i rojenia na temat znaczenia tych artykułów. Naprawdę, ta pani nas nie obraża. Przykład, no bardzo proszę. Na przykład, ja staram cały się czas nikogo nie obrażać. Dzisiaj słyszałam z mównicy na przykład, że kobiety, że dziewczynki mogą być zamieniane w chłopców, chłopcy w dziewczynki, albo że wszyscy staną się gejami. To są oczywiście bzdury. Natomiast my nie mówimy o tym. Pytania, a wracając jak pani do rozumie pytania, niestereotypowe role społeczno-kulturowe? Ja przede wszystkim chciałabym powiedzieć o tym, po co jest ta konwencja. Pani poseł, nie mamy czasu, żeby opowiadać ale nie, o ale nie, ja mogę odpowiedzieć na to pytanie. Ja nie zgadzam się na to, żeby dyskusja wokół konwencji cały czas się toczyła wokół rojeń pani Wróbel i jej no, podobnych posłów. Nie, no naprawdę, ale, no nie chcę się pani zachowuje tak, jakby pani nie była na targu. Przede wszystkim. Również w warstwie językowej. Tak. Pani się zachowuje po prostu skandalicznie, nie odpowiada pani na pytania, więc może ja odpowiem, w jaki pani sposób poseł, ja rozumiem niestereotypowe ja role społeczno-kulturowe. Pani bo poseł, widzę, że pani, dzisiaj w Sejmie, pani Nowicka że... wyraźnie unika tego tematu. Pani poseł, mówiła pani dzisiaj w Sejmie, że jeśli ta konwencja zostanie przyjęta, to przemoc wobec kobiet ulegnie zwiększeniu, a nie zmniejszeniu. Oczywiście, że w jaki tak. sposób to się stanie? To jest bardzo proste i to dotyczy między innymi tego artykułu, o którym pan wspominał, artykułu 14. Na wszystkich etapach edukacyjnych mają się pojawić informacje na temat niestereotypowych ról społeczno-kulturowych. I to jest zachęta a ja to, do przemocy? Już mówię, ja to wiążę w sposób naturalny z innym dokumentem Światowej Organizacji Zdrowia ze standardami edukacji seksualnej, które zakładają tak naprawdę rozerotyzowanie naszych dzieci i naszej młodzieży. Ale to znaczy, że ma kobieta, być promocja przemocy kobieta, w Polsce? Ta konwencja to zakłada? Panie redaktorze, tam w tych standardach pojawiają się takie zapisy, że dzieci od 4 do 6 roku życia mają już uzyskiwać informacje na temat właśnie tych niestereotypowych związków małżeńskich, czyli związków jednopłciowych. Mają uczyć się szacunku do I takich związków. Z tego związków. Wynika, że będzie więcej przemocy? Dzieci w wieku od 12 do 15 lat mają w sposób wolny dokonywać wyborów, jeśli idzie o zachowania seksualne i partnerów, to doprowadzi do rozerotyzowania naszej młodzieży i do uprzedmiotowienia kobiet. Przed momentem zarzucała pani marszałek nieodpowiadanie na pytania. Apeluję do pani o odpowiedź na pytanie. Ale ja właśnie... Tylko, że dla mnie będzie jakiś czas, ale nie ja, ale ja właśnie, ja ale ja właśnie staram się odpowiedzieć. Czyli zakłada pani, że konwencja antyprzemocowa zachęca do przemocy. Tak, otwiera dla tych standardów Rzecznik WHO. Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Józef Kloch, komentował dzisiaj tak. Konwencja nie wnosi żadnych nowych rozwiązań prawnych przeciwdziałających przemocy. Wnosi czy nie wnosi? Wnosi bardzo wiele. Jeżeli konwencja już została przyjęta, ale oczywiście musi być jeszcze ratyfikowana, senat i prezydent zostanie przyjęta, to przede wszystkim ofiary przemocy w Polsce, a jest ich rocznie około 800 tysięcy, otrzymają lepszą ochronę prawną, psychologiczną, ekonomiczną i społeczną. I tu w tej pojawia chwili się mamy hasło taką... infolinia całodobowa tak, ogólnopolska. Ale to nie tylko trzeba było przyjmować konwencję, czy konwencja jest potrzebna? Pani poseł, poradzę sobie, proszę pozwolić. Czy konwencja jest potrzebna, żeby taka infolinia była w Polsce? Najwyraźniej jest podobna, bo nie,